और हमको निशानियां यानी कुफार के मांगे हुए मौजजात भेजने से किसी और चीज ने नहीं बल्कि इस बात ने रोका है कि पिछले लोग ऐसी निशानियों को छुटला चुके हैं। और हमने कौम समूद को ऊंटनी दी थी जो आंखें खोलने के लिए काफी थी मगर उन्होंने उसके साथ जुल्म किया। और हम निशानियां डराने ही के लिए भेजते हैं।